digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Kicsit nehéz elképzelni, de azért megpróbálom szavakkal láttatni majd, hogy a japánok hogyan képzelik el hologramokkal közvetíteni a foci VB-t. Elég meglepő már a cím is, ugye? Tehát ugye azt kell elképzelni, hogy nem televízió készülékeken nézzük majd a foci VB meccseit, hanem kiülünk egy igazi hagyományos stadionba, és a meccs helyszínére, a foci pályára kivetítik ilyen hatalmas nagy háromdimenziós hologram kivetítőkkel a meccset élőben. Tehát, hogy az a meccs, ami majd várhatóan Japánban lesz, a világ összes többi foci pályáján is lehet majd nézni ezeket a hologramos közvetítéseket. Haj máskér, alsó foci pálya, kimennek, nézik a hologramot. Eszik a szotyit, köpködik a hologrambírót. Mikor ment volna a Real Madrid valaha is mondjuk haj máskérre például. De én belegondoltam, hogy ez még akár egy biztonsági lehetőség is, nem? Mert ugye hiába jönnek aztán a futballhuligánok dobálni a üvegeket a pályára, nem dobálják, mert ugye átmegy a hologram játékoson. Figyelj, az üvegdobálásnak nem az a lényege, hogy eltalálja a játékost, annak maga az üvegdobálás a lényege. Szerintem nem olyan rossz az, ha eltalálja. Jó, hát az a bónusz. Az de, a baj, de ott maga az üvegdobálás a lényegnek, hogy lehet hőbörögni. Ennek a kettes verziója az lesz, amikor eltalálod a hologramot, akkor ad egy pontot, és akkor utána lehet közben a játékot is játszani. Látszik, hogy egyébként nem tudjuk ezt komolyan venni. Meg holoszotyit lehet köpködni. De ezért fejlesztjük tovább ezt a problémát. Ugye ehhez még ugye kivetítők kellenek, amelyek kivetítik ezt a hologramot. De mi van akkor, hogyha a kamerákhoz hasonlóan a hologram vetítő, mint objektum is általánossá válik, és például én mondjuk virtuálisan ott lehetek valahol, ahol valamit el is követhetek. Vagy úgy tűnik, mintha én követném el. Tehát például egy időben több helyen jelen vagyok, látszólag. Ettől kezdve hol leszek én úgy igazán, mint én? Ha csak nem dobált valaki rajtam valamit, addig nem fog kiderülni, hogy valós vagyok-e vagy sem. Omniprezens gróf Miki. De ehhez azért egy nagyon jó minőségű megjelenítése van szüksége, ami szerintem itt még föl sem merül. Tehát az, hogy ott vibrál egy kép a pályán, az mondjuk arra jó, hogy befogadhatjuk a meccsnek a történéseit, még oda is tudjuk képzelni az igazi játékosokat, de tudjuk, hogy az csak egy kivetítés. Igen, de a hologramok nem tudnak autogramot adni. Egyébként úgy látom, hogy az asztal körülülők javarésze nem akkora sportrajongó, mint én, tehát most hadd vigyem meg a sportot magát. Mennyire tudja az embert becsapni a kivetítés? Erre jó példa volt az, amikor meglátogattam egy repülőszimulátort, amely nem döntötte be magát a pilóta fülkét, de a vetítés bedölt, és attól a pillanattól kezdve mi is automatikusan elkezdtünk ugyanúgy bedölni a repülőgéppel együtt. Az agyunkkal látunk, nem a szemünkkel, tehát pillanatok alatt be lehet csapni. Valószínűleg, ha jó minőségek lennének a hologramok, és a hologram Messi kicselezni a hologram Ibrahimovicot, akkor azt én ugyanúgy elhinném, mintha ott ülnék a Nou-Camp-ban, és ott örjöngenék a harmadik sorban. És mivel erre nincs esélyem, én nagyon örülnék egy ilyen technológiának, megmondom őszintén, mert most, hogy kimehetek a kiváló magyar NBA egy kiváló magyar mérkőzéseire, amire nem megyek ki, mert ugye még szeretnék élni néhány évig anélkül, hogy törött csontjaim és törött orrom legyen. Most esetleg kilátogathatnék egy olyan exkluzív helyszínre, ami úgy van kialakítva, mint egy futballpálya, tehát az hasonlít, de direkt fel van készítve arra, hogy ott a Ibrahimovic fog játszani, és a Messi fog játszani, és még kifizetném azt a 2-3 ezer forintot is, hogy ezeket a fiúkat lássam, akár hologramban is, mert gyakorlatilag ezek ők. És olyat látnál, mintha focit néznél. Mintha futball. Ez egyébként ez egy tökéletes példa, hogy nem csak egy sport van a világon. Én az ázsiai játékokat néztem nemrégiben, lévén Koreában jártam, és olyan fantasztikus sporteseményeket láttam, amelyeket itthon nem, még a tévé sem közvetít, és egy ilyen technológia segítségével például a Korea-Kína badminton döntőt, ugye tollaslabda döntőt megnézhetném élőben, és hát ez egy zseniális sportélmény lenne, és nem kéne ehhez milliós televíziós ilyen pénzeket fizetni, mert csak én nézném mondjuk otthon. De én arra gondoltam, hogy ez a hologramos foci meccs közvetítés nagyon klassz lenne abból a szempontból is, hogy már Magyarországon is jó néhány éve terjednek ezek a közösségi lehetőségek, hogy kimennek plázákba, éttermekbe, kocsmákba, hogy együtt szurkoljanak különböző sporteseményeken az emberek. Annak van egy nagyon jó hangulata. És akkor ezt tovább lehetne fokozni ezzel, hogy valóban ott vagyunk. Ott is vagyunk, meg nem is vagyunk a foci VB-n. Van azért ennek egy nagyon fontos összetevője, ezt még ne felejtsük el, hogy ilyen televíziós közvetítések eddig úgy működtek, hogy volt egy rendező, volt 64 kamera, és a rendező végül is egy időben csak egy képet engedett ki a csatornára. Tehát voltak éppen az irányunk, voltak éppen a voltak épp a figyelmünk iránya nagy mértékben befolyásoltatott az adott képvágó, rendező, kameraman, egyebek által. Na most azon gondolkodtam el, hogy ahhoz, hogy virtuálisan ott legyen valaki, ahhoz nyilván valahogy föl kell fogni az eredeti helyszín. Na most hány kamera kell vajon ahhoz, 200, egyébként hogy, hogy gyakorlati ce abban a részletgazdagsággal láss bármit, hogyha amikor a 22. sorban ülsz, akkor azt a szöget, azt a virtuális megjelenítést láthass újra. Kettő, hol lesz itt a televíziós orientálásnak a szerepe, vagy pedig a tévét csupán és egyszerűen továbbad majd? Hát viszont meg lehet valósítani azt, és nekem ez jutott egyből eszembe, hogy amikor akárhányszor kint voltam egy igazi futballmeccsen, akkor vártam az ismétlést, hát az nyilván nem jön egy igazi meccsen, nincsen ismétlés. De itt meg lehetne valósítani a hologramos közvetítéssel. Igen, de összetében televíziós illetésségű, és nem sportrajongó, hadd lőjek vissza, a francia VB közvetítésben nekem nem a futball tetszett, hanem pontosan az, hogy olyan részleteket láttam az operatőrök által, amit amúgy a nézőtérről soha az életben nem vettem volna észre. Karácsonyi és iráni játékok, meg az új közösségi oldal a hírszíporkákban Dragon Gyertől. A rászorulók egymásra találhatnak. Borek Andrástól ma este megtudhatjuk, hogy mire valók a sokak által kevéssé ismert egyszerű szövegszerkesztők, amelyek kitöltik a képernyőt. Aztán Dudás Ágnessel beszélgetünk az internetes doménregisztrálás speciális eseteiről, ki, mikor, milyen internetcímet jegyezhet be. Online csatározások legális és illegális eszközökkel. Az infoszótárban pedig egy igazi mobilos kifejezést, a repülőüzemmódot ismerhetjük meg Bódi Zoltántól. Repülni nem csak a levegőben lehet. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az Asztaltársaság bemutatásával kezdjük a műsort, itt van hölgy társasági tagunk, Dudás Ági, a digitális jogász. Szép jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És ugye régi új csapattagunk, Gróf Miklós, a fanyalgó mester. Jó estét közvetítünk! Én pedig a műsor ház és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu, illetve blogunkat is, netidők.poster.hu. Nem igazán karácsonyi vásárlási célzattal, mint inkább a játékosoknak kedvezünk majd most Dragon György segítségével, hiszen ilyen évvégi játékokat ajánlunk a hallgatók figyelmébe. Hát egyikőjük karácsonyi lesz ennek ellenére, de itt önmagában nem a karácsonyi mi volt, amiatt hoztam ezt a játékot a műsorba, hanem a jelenség elemzése miatt, hogy erről talán, ha valakinek elindul a gondolatvilága, vagy elindulnak a gondolatai, hogy milyen érdekes, hogy egy virtuális közösségben felmerül az igény arra, hogy karácsony legyen. Ez eddig rendben van, hiszen a valós életben is karácsony van. Ez a virtuális közösség, ez a Battlefield Heroes című játéké. Battlefield Heroes, mint már a nevéből is látszik, Battlefield ugye ez a csatamező, harcmező, Heroes ugye hősök, tehát a harcmezei hősök. Tehát nem lehet azt gondolni erről a játékra, hogy ez egy olyan békés, aranyos, kedves játék lenne. Hát nem is az. Itt az a cél, hogy két darab, 4, illetve 8 fős csapat úgy öldöse le egymást, ahogy csak lehet. Tehát minél gyorsabban, minél kegyetlenebbül, minél messzebbről, mindenféle eszközöket, repülőgépeket, fegyvereket, harckocsikat, egyebeket használva. Hogy lesz ebből karácsony? Úgyhogy gondoltak egy nagyot a készítők, és azt mondták, hogy most kihasználjuk ezt a karácsonyi marketing. Én hadd legyek ilyen szkeptikus, hadd legyek kicsit cinikus. Hogy ezt a marketing vadulatot most kihasználjuk, elindítjuk a Battlefield Heroes adventi naptárat, és minden nap egy újabb ablakot nyitunk ki, és újabb fegyvereket, és újabb eszközöket lehet megvásárolni. Például a roham sisak helyett lehet télapó sapkában szaladni, vagy a távcsőes puska helyett lehet kandis cukor ilyen bottal lövöldözni. De ez mind semmi, mindenki kap ajándékot, képzeljétek el, soha nem hinnétek el, milyen ajándékot kapnak a játékosok. Vető. Nem, minden játékosnak ezentúl lehet távcső a puskáján. Fantasztikus karácsonyi ajándék, nem? Tehát egy szarvas lehet kukkolni. Nem, egymást lehet kukkolni, hát a távcső segítségével még nagyobb hatékonysággal lehet egymást lelőni a dologban, és hát ettől kezdve a játékban tényleg elszaporodtak a Mikulás sapkás, meg Rénszarvas szarvas, meg egyéb hasonló szörű játékosok, akik ugyanolyan kegyetlen módon öldösik egymást, mint eddig, de most a karácsonyi szeretettől átitatva. Én ezt azért enyhén ellentmondásosnak vélem ezt a dolgot. Hogy december 24-én azért legalább valami kis fegyvernyugvási tűzszünetet lehet hirdetni a játékban. Hát én nem tudom a fejlesztők nevében megígérni, én nem fogok játszani aznap este ezzel a játékkal, ez egészen biztos. Ja, én szörnyen naív vagyok, én azt hittem, hogy ilyen szabadságolásos csomagok lesznek, meg ilyen leveleket lehet kapni anyutól, meg ilyesmit. Igen, csak van benne egy gránátvető. Kedves kisfiam, ez a gyermekkori gránátvető, de amit már annyira hiányoltál. Nyílt egy pillanat, azért gondolkodjunk el egy kicsit, hogy a hírekben ugye milyen híreket hallunk általában. Hát nem azt mondjuk, hogy tegnap este nagy sikerű koncertet adott X mondjuk a Carnegie Hallban, és hogy milyen fantasztikus Szilágyi Árpád a 6342. modem időket is sikerrel és a hallgatók megelégedésére fejezte. Nem. Ugye, hogy néz ki egy karácsonyi hírblokk is akár. Hát miért csodálkozunk azon, hogy a saját kivetüléseinktől nem tudunk megszabadulni, még karácsonykor sem? Egyébként, amit elmondtál nekem, azért is nagyon megérintett a lelkemet, mert az egész hazugság tömeg nagyon jól látszik rajta. Tehát ez a társadalom, vagy ez a fajta korszak, amelyik tulajdonképpen vigyorogva gyilkolja le a másikat. Vagy gondolatban, vagy valóságosan. Vagy kereskedelmileg, vagy fizikálisan. Nem fog tudni kilépni a saját jellegéből és lényegéből, sajnos. Azért, hogy jót is mondjunk, van itt ez a Zuckerberg nevű úriember, nagyon sokan ismerik már a nevét, ő alapította a Facebookot, most megy a mozikban a film, ami róla szól, egy ilyen dokumentumfilm. Volt neki egy nagyon jó barátja, és egyben szobatársa Chris Hughes. Hát őről valahogy kevesebbet beszélnek, pedig együtt találták ki ezt a Facebook koncepciót. Miért is fontos ez a Chris Hughes nevű úriember? Ugyanis ő kitalált egy újfajta közösségi hálózatot, ez önmagában nem lenne hír, hiszen 863 millió féle közösségi hálózat létezik, tehát attól függően ki kivel járt egy osztályba, ki melyik állatkertet látogatta, meg ki melyik légitársaság repülőgépein utazott, mindegyikre van már. De egy dologra nem volt, és ebből a szempontból Chris Hughes és társai nagyon-nagyon érdekes dolgot hoztak létre, Jumónak hívják egyébként ezt a hálózatot, aki akarja, jegyezze meg ezt a nevet. Ugyanis ez a hálózat a rászorulókat és az adakozókat hozza össze. Tehát, hogyha én regisztrálom magamat ott, hogy jó napot kívánok, én szeretnék adakozni, mondjuk van 13 darab felfújható gumicsónakom, és a másik oldalon pedig van mondjuk egy ország, ahol szükség van a gumicsónakra, akkor ezen a szociális hálózaton keresztül az összes felajánló meg tudja találni pontosan azokat a rászorulókat, akiknek pont arra van szükségük, amit ők felajánlanak. Tehát így nem arról van szó, mint ami manapság, amikor próbálnak segíteni és küldenek mindenfélét, hogy mindenki adjon be konzerveket, meg vizet, meg stb. Persze, nagyon hasznos és nagyon jó dolog a segítség, de sokszor nem azok a dolgok jutnak el a helyszínre, amire valójában szükség lenne, vagy abból kevés jut el. Most ez a hálózat, ez nem csak az ilyen természeti katasztrofákról szól persze, hanem az egyénekről is, tehát ha valaki hajléktalan, vagy szociálisan hátrányos helyzetű, és egyszerűen csak két új kabátra lenne szüksége, vagy egy új cipőre, és nem tudja megengedni magának, akkor ezen a szociális hálózaton keresztül, ha regisztrált és megfelelő körbe bekerült, akkor hozzá tud ezekhez a dolgokhoz jutni. Én úgy gondolom, hogy egyrészt ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon remélem, hogy nem fogják rossz célra felhasználni, mert hát sok-sok év internetezés után azért egy kis szkepticizmus van bennem. Másrészt meg pont karácsony előtt elindítani egy ilyen jellegű dolgot, ez egy nagyon-nagyon hasznos szolgáltatásnak tűnik. Jumó a neve ennek a hálózatnak, tehát aki akarja, nézzen utána www.jumo.com. És még van egy játék, mégpedig meglepő módon egy közel-keleti országból. Nagyon érdekes a hír abból a szempontból, hogy mostanában Iránról, ha valahol szót ejtenek, akkor ugye atomdúsítókról, meg atomerőművekről van szó, vagy arról, hogy Irán próbálja behozni a 20-30 éves technológiai lemaradását lévén, folyamatosan embargó van életben ellenük, tehát a modern technológiát nem lehet bevinni az országba, akár legyen szó fegyverekről, kommunikációs technológiákról, vagy egyebekről, vagy akár atomerőműveknek a technológiájáról. És hát ugyanez igaz a videójátékokra is, nem tudom, tudjátok-e, de az embargóban benne vannak a videójáték fejlesztő eszközök is. Ezt én egyébként nem tudtam egész ideig, hogy Iránba tilos bevinni Xbox, PlayStation, Nintendo fejlesztő eszközöket, mert ez ugyanúgy embargósak, mint bármi más. Így hát szegény ember vízzel főz, ott is PC-re fejlesztenek. És ez két szempontból nagyon érdekes, mert ugye sokan temetik már a PC-s videójáték piacot, erre az irániak egy nagyon-nagyon profi játékot készítettek. Ez az első nagy költségvetésű iráni videójáték, és ha most ezzel azt akarjuk, hasonlatot szeretnék most ezzel létrehozni, az indiai Bollywood, vagy Hollywood, hogy hívják ezt a Bollywoodot. Tehát az indiaiak is egyre profibb filmeket kezdenek el készíteni. Irániak most készítettek egy nagyon professzionális videójátékot, aminek esetleg a jövőben lehet divatteremtő oldala is, hogy ezek az országok is képesek arra, hogy minden egyes nyugati erődemonstráció ellenére ők is profi videójátékokat tegyenek le az asztalra. Egyébként ez a játék maga, ez pont a Prince of Persia-ra hasonlít a legjobban, ez a legmosolyogtatóbb az egészben, ugye Prince of Persia az Perzsia hercege, Irán pedig ugye Perzsia. De ez egy amerikai játék. A Prince of Persia az egy francia gyártmányú játék, de mondjuk úgy, hogy angol szász kultúrkörből származó játék. Ennek a játéknak Gashad a címe, ő egy perzsa hős, aki epikus csatákat vív mindenféle mitológiai ellenfelek ellen, és hát nagyon profi, és nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát mindenféleképpen így a távolból is gratulálni tudok a fejlesztőknek, és reménykedni tudok abban, hogy megtalálják azokat a kiadói partnereket, akiket remélhetőleg semmilyen politikai indok nem fog visszatartani abban, hogy ezt a játékot a világnak ezen a felén is forgalmazzák majd. Csak azon töprengtem egy pillanatra, hogy ugye az ilyen játékoknál is pont kössünk vissza az előző kis karácsonyi lövöldözésünkhez. Van egyfajta amerikai túlsúly értelemszerűen, egyfajta leegyszerűsítő, vagy tudom, ilyen hamburger szintű, rendkívül primitív kulturális offenzíva, ami gyakorlatilag teljesen széttűr a normális kultúrákat. Írtok, kíváncsi volnék az iráni videójátékra pont azért, hogy mennyiben tudott megmaradni iráninak, és a gondolkodás módja egy bizonyos szempontból elzárt, ezek szerint elzárt országnak mennyire tud átjönni egy ilyen játékban? Tehát lehet-e még olyan játékot csinálni, ami nem azt a fajta agresszivitást sugallja, amit az átlag amerikai vagy nyugat-európai fogyasztói társadalmak ilyen jellegű termékei, hanem van esetleg valami egyedisége, amitől meg lesz újra az a szaftja az egésznek, amitől még, hogyha egy indiai reklámot ad ember megnéz a YouTube-on, akkor egyrészt visít a nevetéstől, másrészt mégis átjön valami az ottani világ gondolkodás módjából, amely romlatlanabb talán, mint a miénk. Amint tesztelni fogjuk a játékot, elmondom, és illetve megmutatom majd nektek. A következő beszélgetés kiinduló pontja egy darab billentyű, a számítógép billentyűzeté, mégpedig az F11-es gomb, aminek a segítségével különböző szövegszerkesztőben meg más alkalmazásokban is hirtelenjében kinyílik a világ, legalábbis a számítógépes világ. Borek András. Hát illetve teljes képernyős üzemmódra kapcsol az alkalmazás, ezt azt hiszem így hívják szabatosan magyarul. És eltűnnek a zavaró dolgok. Eltűnik a státuszsor, eltűnnek ugye a start menük, meg mindent kitakar az alkalmazás, lecsökkenti az alkalmazásban az eszköztárakat, ugye minimálisra, hogy a szövegszerkesztőről, vagy valamilyen irodai csomagról van szó, de akár a böngésző is. Gondoltam már arra egyébként, hogy mi lenne, hogyha mondjuk egy autó műszerfala, meg a szélvédő is hasonlóképpen működne, mint a számítógépes monitor, hogy vezetsz az úton, és akkor hirtelenben felugranak mindenféle hibajelzések, hogy most erre figyelj, arra figyelj, borzasztó idegesítő lenne. Hát ezzel így vagyunk egyébként nap mint nap, amikor számítógép elé ülünk, egyszerre van nyitva a böngészőnk, a levelezőnk, használjuk valamelyik alkalmazást, és mindig jönnek az üzenetek, mindig valamiért kapkodunk valahova, jaj, bejött egy új üzenet, akkor gyorsan megnézzük, hogy hát, ha annyira fontos, hogy jaj, azt nagyon gyorsan meg kell válaszolni, és hát, csak arra nem tudsz figyelni, amire kéne. Így van, tehát van, amikor az embernek szüksége van arra, hogy egy kicsit elvonuljon, és tényleg hogy az ember magába fordulva alkosson. Ráfókuszáljon a feladatra. Így van, ezt úgy is hívják, azt hiszem szabatosan magyarul, hogy fókuszált írást segítő alkalmazások, amikről most szó lesz. Hát ugye azt már mondtuk, hogy a legtöbb ilyen irodai program csomagban, hogy az F11-es gombot megnyomjuk, akkor teljes képernyős üzemmódra vált az alkalmazás. Ez még azért nem az igazi megoldás. És nagyon sok olyan cég van, amelyik kifejezetten a fókuszált írás segítő alkalmazást hozott létre. Ezeknél a programoknál azt lehet mondani, hogy ilyen képernyőről, vagy kezelőfelületről nem is nagyon beszélhetünk. Amikor elindítjuk ezeket az alkalmazásokat, hogyha semmit nem változtatunk az alapbeállításokon, kapunk egy fehér képernyőt, vagy hát nem egészen fehér, egy ilyen tört fehér színű képernyőt, egy darab kurzor villog, és lehet kezdeni írni. Mint az írógépen, amikor befűztük a papírt. Ez így van, sőt van amelyikre, de még az írógépnek a hangjait is imitálja hozzá, vagy torsercegést, vagy bármi mást, ugye, amit, kinek mi hozza meg az ihletet. De az a lényeg, hogy minél kevesebb olyan vizuális impulzus érje az embert, ami elvonja a figyelmét az alkotástól. Vannak olyan alkalmazások, amelyek például a szövegnek azt a részét, amelyiken éppen dolgozunk, azt jobban kiemeli, a többit az pedig egy kicsit elhalványítja, hogy még arra se vándoroljon el a figyelmünk. Igen, ezért van egy probléma, és ezt saját magam is tapasztaltam odahaza alkotás közben. Engem hihetetlenül idegesít, hogy a számítógépemnek megy például a processzor hűtése. Tehát az a tény, hogy a számítógépem zajt ad ki magából, ez az alkotásnak azt a meghitt folyamatát, ami az írógép és az ember között ugye nagy csöndekben szokott időnként testet ölteni, akkor gondolkodik ezen, hogy mit írja. Hát már amennyiben az írógép csöndben volt, jó, ugye, igen, csattogott azért eléggé. Igen, de amikor nem írsz. Hát a számítógép szükségképpen egyfajta feszültséget teremt azáltal, hogy megy a hűtés, zúg. Hogy zúg, és ettől az állandó átmenetiségben alkotási kényszered is van. Tehát meg egész pontosan az, hogy úristen, megy a villanyszámla. Apróság, de tényleg nem tudsz úgy ellazulni egy számítógép mellett, vagy netán a processzor hűtés itt már nem is hallható? Tehát a gép szinte nulla zajszempontjából? Hát ez nem a szoftvertől függ, hanem magától a számítógéptől. Vegyél ventilátor nélküli számítógépet. Vízütéses számítógép. És akkor az teljesen halk. Hát vagy hallgass hozzá komoly zenét, és akkor az elnyomja azt a pici zajt, és az is ugyanolyan megnyugtató. Most egyébként, amit mondtál, az annyira igaz, hogy ezekbe az alkalmazásokba be lehet azt is állítani, hogy melyik könyvtárokba tartjuk azokat a zenéket, amiket mi szeretnénk, hogy inspiráljon minket az alkotás közben, és akkor ezekből automatikusan lejátszik nekünk megfelelő, hogy amit beadtunk nekik zenéket, megtalálja, és akkor ezeket aláfestő zeneként szolgáltatja írás közben. Van, aki például szeretné azt, hogy valami gyönyörű rét kellős közepén legyen, akkor a háttérkép egy ilyen gyönyörű rét, és akkor ott lehet írogatni. Szóval mindenkinek egyébként ez egyénre szabott, hogy ki mitől és miben érzi jó magát. Egy viszont biztos, hogy tényleg arra fókuszál ilyenkor az ember, hogy valóban alkotás szülessen. Beépített eszközök is vannak ezekbe az alkalmazásokba, amelyek viszont már nem magát az írás segítik, hanem azt segítik elő, hogy az alkotás az hatékony legyen. Beállíthatunk magunknak penzumokat, hogy ennek a dolognak erre az időre kell elkészülni, vagy egy nap mondjuk ennyit szeretnék megírni belőle, vagy ennyi leütésnek kell lenni egy cikknek, vagy csak ennyi mondjuk számol szónak. Egy számláló a jobb felsősarokban, hogy még ennyi karakter van nagyon, hátra. A legtöbbnél nem is látod ezt a számlálót, de egy egyszerű billentyű kombinációra megmutatja ezt. A legtöbb alkalmazásnál ugye ilyen különféle ilyen kattintás háborúkat kell vívni, hogy megtudjad azt, hogy hány karakteres a egészen szóval. Pontosan kettő darab kattintás a legáltalánosabban használt irodai program. Így van. Így van, kettő darab kattintás, de hogyha erre sincs szükség, akkor még az se zökkent ki. Sőt, a legújabb kiadásában ennek a bizonyos, nagyon gyakran használt programcsónak semennyit nem kell kattintani, mert ott van állandóan a bal alsó sarokban látható. Így van, tehát ezek is beállíthatók, de a legtöbbnél azért maradjunk abba, hogy ezek a funkciók nem voltak kényelmesen elérhetőek. Tehát vagy testre kellett szabni hozzá komolyan az alkalmazást, vagy utána kellett olvasni, hogy ez a funkció hol érhető el. De szerintem ez egy alapvető dolog lenne egyébként, hogy lássuk azt, hogy hány karakternél tartunk. Hát főleg a kiinduló problémánál, hogy amikor el akarok koncentrálni a szövegemre, akkor még nem akarok azzal kizökkenni a gondolatból, hogy ja, akkor most az egérhez oda nyúlok, hopp, hol van a menübe? Kat, kétsz, igaz, hogy csak kettő, de akkor is kizökkentem. Itt igazából igazából arról van szó, amit mi is nagyon sokat foglalkozunk a főiskolán, hogy tanuljuk meg az irodai programcsomagokat használni, tanuljunk meg szöveget, vagy bármilyen szöveges dokumentumot megalkotni, létrehozni. Először megírom, és utána kezdem el szerkeszteni. Na most ez a vizuális környezet, aláírom, egyetértek, ha nincs meg a kellő gyakorlottság, kellő fegyelem a szövegalkotáshoz, akkor valóban elterelheti a figyelmünket, hogy ott van, mindenféle menük vannak ott, hú, megírtam egy bekezdést, nem jól csináltam meg a behúzást a bekezdés ellen, most akkor én azt megcsinálom, közben ez teljesen lényegtelen és fölösleges, először meg kell írni a szöveget, úgy, ahogy gondoltam, jussak a végére, csúnya, nem formázott, nem érdekes, majd minden kész van, akkor elkezdek szerkeszteni. Annyira igazad van, hogy ezeknél a programoknál nem is lehet ilyen klasszikus szerkesztést végezni magán a szövegen, hanem azt át kell emelni, át kell emelni egy másikba, amiben a formázást el tudod végezni. Arra is nagyon sok kutatás mutatott, hogy például a folyamatos helyesírás ellenőrzés az nagyon zavaró. Tehát nagyon jó, de zavaró. Tehát nagyon sok embert idegesít azt, hogy van egy elütés, később észreveszi, visszamegy, kijavítja, megint oda megy, ahol abba hagyta az írást, és kizökkenti a gondolatából. Válaszuk külön a dolgot, mert nagyon sokakat idegesít, mert azt gondolják, hogy ők a királyok helyes írásban, vagy az nem is annyira fontos, ezen mélységesen nem tudok egyetérteni, viszont a másik fele a dolognak az teljesen szimpatikus a számomra. Valóban ezeknek a nyelvi ellenőrző moduloknak van egy olyan hatás, hogy kizökkent, mert óhatatlanul odafigyelek, hogy hú, ezt most elipszilonnal írtam, hanem jével gyorsan visszajavítom. Közben nem biztos, hogy ez annyira fontos lenne. Ám a dolog másik része, hogy a számítógépen előtülve és gépelve olyan hibákat követünk el, amit amúgy nem követnénk el, se írógépen, se tollal, papírral. Azért vegyünk észre egy nagyon fontos összetevőt, és ez megint egy emberi összetevő. A mai ember igazán képtelen egy dologra tartósan figyelni. Ugye internet felhő vesz körül minket, hangfelhők, képfelhők, mindenféle felhők, amelyekkel abszolút nem kell foglalkoznunk. Na most én azért nem értek egyet az egészszer egyébként, mert amikor én megírok még egy cikket, éppen tegnap előtt fordult velem elő, kellett a szöveg a leütés számlálom eleve, és az ember az alkotás az nem úgy kezdi el, hogy én most mindent kikapcsolok, mert én most alkotok, hanem eleve egy viszonyrendszerben alkot. Na most ez eleve megvan, hogy ha az ember csinálni akar valamit, akkor a feladatára figyel. Másik kérdés, hogy milyen állapotban, hogy kiírja, még egy Dosztojevszki jellegű embert, hogy elképzeljük, hogy a bűnös büntetésen nekik ez valaki úgy, hogy megy a karakter számláló, és hogy jól rejtettünk a 62. fejezet. Megjelenik egy üzenet, hogy új beérkezett üzenet. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye mindenkit valamennyire beleszövi a saját egyéni preferenciáit. Én nekem például sokkal szimpatikusabbak ezek a fókuszált írás segítő alkalmazások, mint a hagyományos irodai alkalmazások. Én is tudom, hogy hogyan lehet elérni bennük ezeket a funkciókat, de én nekem, és itt most rólam van szó, én nekem kellemesebb ez a környezet, amit ezek biztosítanak, mint egyébként a hagyományos szövegszerkesztők. Amiért érdekes a dolog, hogy azok az emberek, akik folyamatosan nagyon sok írott anyagot állítanak elő, azoknak a nagyon nagy része ilyen alkalmazásokat használ a napi munkához. Tudnék milyeneket? Ilyen fókuszált írás segítő alkalmazásokat. Erre van felmérés, van kutatás? Én azt tudom, hogy nagy cégek, például a New York Times-nál újságírók, tehát akik valóban írásra... Ja, hát ott van tördelő szerkesztő. De Zoli, ez nem tördelő szerkesztő, nem a tördelő szerkesztésen van a hangsúly, hanem az, hogy az írás megszülessen, és olyan minőségű írás szülessen hatékonyan, erről van szó. Tehát nem a tördelő szerkesztőről. Nekem már csak egy kérdésem van, mert úgyis PhD-t írok, szóval szükségem van rá. A lábjegyzetekkel mi van? Nem foglalkoztam, hogy a lábjegyzeteket hogyan kezeli. Egyébként elég sokféle notációt kezelnek ezek az alkalmazások, de megmondom őszintén, hogy a lábjegyzetelést nem néztem meg, hogy szerintem hogy működik. Ez az egész téma abból a szempontból nagyon praktikus, hogy egy kis bepillantást kaptunk abba, hogy a szövegszerkesztők eddig egyébként már jól megismert világa nem is annyira egysíkú és homogén, abszolút, hanem sokkal többféle szövegszerkesztő létezik, lehetséges ezeket használni, ahogyan a közutakon sem csak egyféle autóval közlekedünk, hanem vannak buszok, vannak nem tudom én, biciklik is, és minden megvan a maga haszna, megvan az előnye. És mindenki a saját magának a legjobban megfelelő eszközt tudja kiválasztani, és az alkotáshoz azt tudja használni, ami neki a legjobban bejön. Én azt tudom mondani, hogy ha hosszabb írást kell csinálnom, akkor én előveszek egy ilyen fókuszált írás segítő alkalmazást, és akkor azt használom. Igen, végül is az ember azt, amikor megalkott valamit, akkor mindig neki, és úgy szoktam írni, még fanyalgás például, hogy mindig újra és újra olvasom. Azért, hogy az elejétől a végéig egy egységes egész legyen, és tulajdonképpen úgy rakodnak egymásra a sorok és a mondatok, hogy azoknak a ritmusa az elsőtől kezdve igaz a végéig. Na most itt ez nyilván azoknak nagyon jó lehet, akik viszont úgy alkotnak, hogy ezek elkezdenek írni, és írják magukból, amit kell. Ez egy kontrolláltabb embernek, mint amilyen mondjuk adott esetben én vagyok. A hagyományos szövegszerkesztő épp azért jobb, mert egyből látom a helyesírási hibáimat, a tévedéseimet, a kiterjedésemet, és egy percig se szavar a látvány abban, hogy valójában arra figyeljek, amiért voltak éppen odaültem, arra a gondolatra, amely bennem van, és amelynek az egész számítógépes háttér csak a kivetülés és a technikai megvalósításában segít. Tessék, most hogy miről vitatkozunk, mert valószínű, hogy te még nem láttál ilyet, ezért most bekapcsoltam az én példányomat. Itt ez gyakorlatilag egy szürke képernyő, és azon jelenik meg az írás. Nekem tetszik. Tehát látod, van akinek tetszik, van akinek meg nem tetszik. Tehát nem muszáj mindenkinek, hogy tetszen ez az alkalmazás. Mondjál három konkrét példát, mert ugye operációs rendszerek szerint gyűjtöttél is ilyen ajánlatokat. Így van. Hát ami én mindenféle szavazásoknak néztem utána, hogy mely operációs rendszereken melyek voltak a legnépszerűbbek. Windowson a Q10 névre hallgató fókuszált írás segítő egyébként ingyenesen és szabadon használható program az, amelyik a szavazatoknak a nagy többségét elvitte. Mac-re ugyanígy ingyenesen elérhető az OMM Writer, és hát a Linux környezet pedig a Focus Writer alkalmazás, amit ajánlani tudok mindenkinek. Digitális jogászunkkal, Dudás Ágival most egy olyan témához térünk vissza, ami most már hosszú évek óta aktuális. Mégpedig a domain regisztráció problémájára. Ugye mi már a 90-es évek vége felé is elég sokat beszéltünk a domain brokerekről, azokról az emberekről, akiknek volt képük bejegyezni mindenféle olyan doméneket, amikhez egyébként semmi közük nem volt, de alapvetően üzleti tevékenység céljából jegyezték be, hogy aztán jó pénzét eladják azokat a doméneket. Ugye a leghíresebb példa a sex.com példája volt, amit egyébként éppen néhány héttel ezelőtt adtak megint csak tovább egy újabb tulajdonosnak. Kezdjük az eseteket, a magyarországi eseteket, szintén egy szexel kapcsolatos doménnel. Jaj, hát a csattanóval fogjuk kezdeni akkor az egész sztorit, na nem baj. Tehát kettő esetet hoztam, az egyik az a sexshopexpress.hu, a másik pedig a rádió kötőjel taxi.hu. Akkor nézzük ezt a szexuális tartalmú oldalt. Itt az volt a probléma, hogy ugye vannak a védjegy jogosultak, akik egyébként felléphetnek azok ellen a bejegyzendő domének ellen, amik az ő védjegyüket érinthetik. És ugye, hogyha megnézzük ezt a domain igénylést, akkor ebben szerepel az Express szó. És az Expressről, ugye általában a magyarok arra a hirdetési újságra, vagy arra a hirdetési felületre asszociálnak, és ez egy tényleg bejegyzett védjegye ennek a társaságnak, és ők ugye sérelmezték ezt, hogy ezzel a kiegészítéssel ez megjelenik az interneten, és megpróbáltak ez ellen fellépni. És is léphetnek, nem? Tehát jogilag ez megvan. Próbálkozni lehet? Persze, tehát bárki ellen felszólalhat bármikor. A kérdés csak az, hogy mennyire fog ezzel célt érni. És jelen esetben ugye azt állapította meg az eljáró testület, hogy lehet, hogy az Express az egy védjegy, és lehet, hogy tényleg az övék, de hogy a Sex Shop Expressben az Express nem annyira hangsúlyos, hogy ez egyáltalán szót érdemelne, másrészt az ő védjegy bejelentésük erre az áruosztályra nem vonatkozik, hanem ők csak az hirdetési és egyéb áruosztályokban voltak jelen, és ez a szexuális eszközforgalmazásra nem vonatkozott, ezért aztán ebben nem tudtak mit tenni, és meg kellett barátkozniuk a ténnyel, hogy már pedig lesz ilyen domén, és nem avatkozhatnak ebbe bele. Azért szép is lenne egyébként, hogyha egy közszó, amely amúgy védjegy, egy bizonyos védjegy, amely védjegy ez bizonyos célra, tudnék az, hogy express, hát régen vonatot is neveztek így. Mi futárszolgálatok is express? Ezt akartam mondani, hogy vannak futárszolgálatok, amelyek a nevében benne van az express, hiszen gyors, van express pizza, futár, meg mit tudom én mi, és hogyha ezt a szót beleteszik különböző helyekre, akkor rögtön jön ez a bizonyos jogtulajdonos, hogy hoppá, ezt nem szabad használni, de világos, hogy csak olyan esetek van, amelyikben pénz lehet, ugye a szex az mindig pénzzel jár. Most én szándékosan fölteszem azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha például valami Apple-t, vagy Apple valamit jegyzek be, az... Lehetek, ez még bonyolódik azért ennél. Ilyen szempontból ugyanúgy támadható. Na igen, mert az is egy alma angolul, tehát olyan, mint hogy alma valaminek hívnék valamint magyarul. Hát jól is néznék ki, hogyha nem lehetne alma szót használni magyarul, tehát ez kicsit vannak határok. Na tehát a védjegy bejelentés eleve az ugye úgy működik, hogy leíró védjegyet nem jegyeznek be. Tehát olyan áruosztályra, ami mondjuk zöldség, gyümölcs termesztés, hogy nem tudom, arra almás, tehát Apple-ös védjegyet nem nagyon fogsz tudni bejegyeztetni, mert hogy hát éppen azért az Apple piaca az ilyen informatikai terület, tehát ott az alma az annyira idegen kifejezés, hogy ott azt el tudják fogadni. Pontosan azért az Expressnél ez a hír meg hirdetési terület, ez ugye nem kifejezetten és közvetlenül függ össze azzal, hogy valami szolgáltatás gyors és akármilyen, tehát mint például egy pizzánál, vagy nem tudom, valamilyen pizzafutár szolgálatnál. Tehát itt ennek ezért lehetett helye, de most nem arról beszélgetünk, hogy eredetileg a védjegybejegyzések most jogosak voltak-e vagy sem, hanem arról a tényről, hogy van egy védjegybejelentés, amit egyébként be is jegyzett a hivatal, tehát nem kifogásolta meg annó semmi, senki, és még mindig fenntartják, blabla. Tehát, hogy ez egy folyamatos dolog, ez egy védelem, ez egy oltalom, ez a lényege, hogy őket megkülönböztesse a piacon másoktól, és ugye pont arról szól, ott esetben egy ilyen domain igénylés, hogy mások, mondjuk konkurensek hogyan próbálnak ezzel visszaérni. Tehát, hogyha valakinek egy magyarországi piacra lépés előtt gyorsan jó ötlete támad, mert tudja, hogy mondjuk valaki ide akar jönni, és befoglalja a .hu-s doméneket, akkor ezeket mennyire teheti meg, illetve mennyire nem, és hogy ez hol tekinthető már visszaélésnek, és mikor fogják elvenni tőle, illetve hol tekinthető. Ha meg is teszik, akkor ez egyszerű eset, nem? Tehát, hogy józan paraszt észre gondolkodva, azt gondolja az ember, hogy hát annak az új, éppen piacra lépő cégnek is vannak jogászai, és pontosan tudják a lehetőségeiket, tehát megmondják a konkurensnek, hogy az a védegy a miénk, ad vissza nekünk. Hát ez attól függ, hogy pontosan miről van szó. Mert ugye most, ha visszatérünk az almás példára, tehát hogy mondjuk ha én bejegyeztetek egy Apple.hu-t, vagy bejegyeztettem volna egy Apple.hu-t, és azon almákat kezdek el forgalmazni, és egy olyan weboldalt csinálok, amiken magyar almákat adok el angol nyelven, egy ilyen portált hozok létre, mert a magyar alma híresen finom, főleg a szabolcsi. Hát akkor arra nem lehet mit tenni. Tehát, hogyha én nem őket akadályozom, és nem azért igyeztetem be ezt az egészet, hogy egyébként roncsom az ő piacukat, és nem Kínából importált, rendkívül hasonló kinézetű dolgokat próbálok meg ott eladni ezen a néven, akkor nyilván nincs probléma. Hogyha ezzel próbálkozom, akkor nyilván van probléma, és el fogom veszteni a domain. És hogyha mit tudom én például maradjunk az almás példánál, bejegyzem az appleking.hu-t, ahol almát árulok, akkor mi a helyzet, mert az nagyon hasonlít az előző példánkra. Hát főleg akkor, hogyha az a egyébként számítógépgyártó cég pont ilyen márkával szeretne egy új masinát bevezetni a piacra, Apple King néven mondjuk. Hát attól függ, hogy mennyire volt része, mert ugye, hogyha én arra a doménre tényleg olyan szolgáltatást teszek, ami indokolja az én névválasztásomat, és én tényleg mi az őstermelő vagyok, és tényleg almát fogok ott forgalmazni, akkor abban nem szólhat senki bele, mert attól én ezt teljesen jó hiszeműen is tehetem. Tehát, hogy ezt megcsinálom, és utána megyek hozzájuk, és azt mondom, hogy sziasztok, fiúk, ezt így 200 millió dollárért adom nektek, akkor azért egy kicsit megkérdőjelezhető az én alma forgalmazási tevékenységem, de úgy alapvetően nem. Tehát, hogyha jó hiszeműen jár el valaki, és nem olvasható ki ebből az egész történetből, tehát mikor szoktak elbukni, nyilván ha piaci versenytárs jegyezteti be, vagy hogyha eleve úgy kezdik, hogy csak bevásárolják ezeket a doméneket, és aztán utána felkínálják őket, hogy akkor nagy pénzért eladják, vagy hogyha bevásárolják a domént, és két évig nem tesznek rá föl semmilyen értelmes tartalmat, egyszerűen csak fenntartják. A sex.com most például ugye azért nem volt jó az elején, vagy jó példa volt, csak erre az esetre nem alkalmazható, mert az egy általános kifejezés, tehát ott senkinek a védjegyét, senkinek a márkanevét, senkinek a piaci érdekeltségét valójában ez nem sérti, tehát ez olyan szavakat, olyan kifejezéseket, amik a köznyelvben előfordulnak, bárki boldog-boldogtalan nyugodtan beegyeztethet, és bármilyen pénzt kérhet érte, mert valójában nem áll fönt egy olyan jogsértés, vagy egy olyan jogos érdek, ami ezt ugye akadályozná. Hát nekem van egy jó ötletem, akkor azt beegyeztetem, megtehetem, fenntarthatom, vagy bejön, vagy nem. Nem te lutri. Igen, ez érdekes dolog, most csak a felhasználói oldalról nézem, hogy a magamfajta laikus, ugye, aki régi társaságoknál lényegre interneten vásárol repülőjegyeket. Óriási gondol vagyok olykor, mert hajmeresztő, vagy óriási gondol vagyok olykor, mert rendkívül egyszerű légitársasági nevek egyszerűen nem találhatók meg az interneten, pont azért, csak olyan összetételekben, mint a fly, én nem tudom micsoda, .com, mert már 650 évvel ezelőtt valaki egy egészen más dolgot, az amúgy teljesen légitársasági néven bejegyzett például. És bizonyos társaságokat képtelenség a maguk normális, egyszerű nevén megtalálni. Ez például felhasználatóan hajmeresztő egyébként, és egyébként egészen elképesztő fantáziára van szükség, hogy ezzel rájöjjön arra, hogy tulajdonképpen mit keressem. Ez az internet előtti korszakban azért sokkal egyszerűbb volt, ugye? A jogászok számára is, hiszen nem volt olyan felület, ahol egységesen, egy címmel egy dolgot lehetett csak azonosítani. Hanem lehetett azzal a névvel indítani egy újságot, de lehetett egy számítógépnek is ugyanez a neve, vagy egy autónak. Ezek az áruosztályok, elég sok áruosztály van, szerintem nagyjából ilyen, ha jól emlékszem, 32. Ezek különböző csoportok, azokon belül vannak A csoportok. Tehát az, hogy te a védjegy bejelentésedet melyik áruosztályra teszed meg, az ugye csak az befolyásolja, hogy mennyi pénzt fogsz fizetni, mert hogy ahhoz képest, hogy egyre több az áruosztály, akkor egyre magasabb a díj, amit fizetned kell. És ugye előfordulhat, hogy valamelyikben el fognak utasítani, mert A, van már valaki, aki hasonló, B, abban az áruosztályban leírónak minősül az igényed. Na akkor itt vagyunk a lényegnél. Hogy lehet összebékíteni az áruosztályokat az internettel? Hát simán. Hogy lehet ezt megcsinálni? Tehát, hogyha 32 áruosztályban mindegyiket bejegyezték védjegynek, abban az áruosztályban, akkor hogy lehet azt az egy domént viszont kiosztani a 32 között? Elsőbség alapon, vagy hogy? Hát igen, aki először, az aki kapja, Mária alapon megy, és nyilván úgy megy ez az egész, hogyha van egy védjegyed, akkor prioritásos igényel tudsz felnépni. Ez azt jelenti, hogy megsporolod magadnak azt a 14 napot, amíg egyébként mások, akiket esetlegesért felszólalhatnak. Hogyha így van, akkor ez pont olyan, mint magánszemélyek esetében, tehát hogyha például a saját nevedre szeretnél bejegyeztetni egy domaint, és mást is hívnak ugyanezen a néven, akkor az a személynyel, aki először próbálkozik. Illetve hát van egy ilyen szűkítő tényező, hogyha mondjuk valamelyik ötök ismert személyiség, vagy híres irodalmár, vagy hasonló, akkor nyilván neki van egy ilyen hozzá képest is prioritásos igénye, és ő felszólalhat az ellen, hogy mondjuk inkább ő kapja meg azt a nevet, mint te, mert akkor ilyenkor kell egy megkülönböztető jelzés a te neved mellé, hogyha ugyanazon a területen akarsz működni, de ez általános polgári jog, tehát hogy ez nem a doménnek kell függ össze, hanem egyszerűen azért, hogy megkülönböztethetőek legyenek az alkotók. És hogyha mondjuk az én nevem, vagy bárkinek a neve alatt olyan tartalmakat jelenít meg, amihez hát nagyon nincsen közöm, és nem is akarom, hogy legyen közöm hozzá. Igaziból ez pontosan úgy működik, hogy amikor a regisztrátor megnézi, hogy ki az igénylő, akkor mindenki csak a saját nevéhez igényelhet domain. Tehát én csak a sajátomra tudok, te is csak a sajátodra tudsz. Ugye akkor szokott ezzel probléma lenni, hogyha barátok akarnak egymásnak venni ilyet, mert ugye én nem tudom neked barátságból megvenni, csak akkor adsz egy meghatalmazást hozzá. Illetve hát ami még elő szokott fordulni, hogy rajongók szoktak szeretni ilyen oldalakat létrehozni a rajongásuk tárgyának, és akkor abból is szokott lenni ilyen probléma, hogy akkor most a rajongott ez mennyire örül ennek. Melyik a másik eset? Ja, a másik eset az a rádió kötőjel taxi, és ugye ott az volt az úgy, hogy ott is ismert ez a taxitársaság, aki már elég régóta használja ezt a nevet, és nekik is van erre egy védjegybejelentés, meg egyébként ők is ezt a márka nevet úgymond használják, és az ő céges elnevezésük is erre utal. És ugye ott arról szólt az igénylés, hogy ugye ezt szerették volna kötőjellel bejegyeztetni, és ugye elutasították az ő kérelmüket azzal, hogy hát nyilván a rádiótaxinak van egy ilyen jogos érve amellett, hogy ezt azért ne ez a másik személy kapja meg, mert hiába volt a rádiótaxi így egyben írva egyébként maga az előző domain, azért ez is nagyon-nagyon közel volt, és a fogyasztók megtévesztésére abszolút alkalmas lett volna ilyen kombinációban is, és aztán végül is nem is a védjegy alapon kapták ők ezt meg, hanem simán azért, mert ugye a cég nevük és hogy az összetéveszthető lett volna, és aztán ezt inkább nem osztották ki így. A az infó szótár elején egy kis kulissza a hallgatóknak a műsorunkról. Amikor bejövünk ide a stúdióba, akkor ugye mindenki előveszi a mobiltelefonját, és mindenkit meg szoktunk kérni, hogy kapcsolja ki azt a telefont, mert egyébként a műsorunk felvételébe vagy adás közben behallatszik az a bizonyos digitális zaj, amit a mobiltelefonok kiadnak magukból. Na, ezzel a momentummal fogom most egy kicsit foglalkozni az infó szótárban, mert nem csak rádióműsor felvétel előtt, hanem például repülőgéputazásnál is előfordul ez, ugyanez a momentum. Bódi Zoltán. Na, pontosan ez ütött szöget a fejembe, tudniillik, és pontosan ugyanebben a sorrendben gondoltam én is végig. Egy átlagember sokkal gyakrabban teszi úgymond repülő üzemmódba a telefonját, sem mint hogy repülne. Mondom, egy átlag emberről van szó, és nem olyanokról, akikből többül itt az asztal társaságban, az asztal körül, akik az életük felét átrepülték már, meg imádják a repülést, ez külön kategória, de talán még ők is gyakrabban teszik repülő üzemmódba a telefonjukat, mint hogy repülnének. Tehát itt van egy nagyon érdekes névadás. Egyébként nem is a telefonok összes típusára vonatkozik ez a névadás, de ez majd más, a következő gondolatsor lesz. Tehát... És gyorsan szögezzük, hogy a repülőüzemmód az nem a mobiltelefon reptetését jelenti. Na hát igen, pontosan. Tehát ugye a repülőüzemmód, de nyilván nem szó szerint kell ezt venni, hanem ennek van egyfajta logikai kapcsolata. Ja igen, tudom, hogy finneknél mire gondolta, a mobiltelefon dobáló, a mobiltelefon hajító verseny. Igen, különböző technikák vannak, ugye három ujjal kell megfogni, és oldalból megcsavarni, mint amikor kacsázunk. Újfajta módja egyébként. Igen. A régi féltégla méretű telefonok a biztos jobban lehetett ilyet játszani. Na, szóval, igen, ez is egyfajta repülő üzemmód lehet a mobiltelefonoknál, de hát ez tulajdonképpen eléggé extrém dolog, megint csak nem a hétköznapi felhasználót célozzuk meg ezzel a fajta tevékenységgel, hogy így fejezzem ki magam. Maximum mobiltelefon szokott lerepülni az asztalról, hogyha könyökünkkel leverik, de ha Istenem, hányszor fordul elő munkakörnyezetben ez Istenem, hanem ugye egy olyan üzemmód, amelynek az a lényeg, hogy az összes hálózati csatlakozásról lebontja a telefont, tehát semmilyen se wifi, se GSM, se semmilyen kapcsolaton nincsen a telefon. Vagyis kapcsolat nélküli üzemmód. Kapcsolat nélküli üzemmód szó szerint. Vagy offline. Igen, ez lenne a következő gondolatsor, hogy vannak olyan telefontípusok, ahol ezt egész egyszerűen offline-nak nevezik el, tehát kapcsolaton kívüli üzemmód, ez egy leíró név. A funkciót mindenféle képi jelentés és konnotatív tartalmaknak egyszerűen szimplán leírja és megnevezi offline, kapcsolaton kívüli üzemmód, kész. Világos, egyértelmű. A repülő üzemmód viszont egy nagyon érdekes, de persze könnyen átlátható, de számomra nagyon érdekes gondolat, asszociációs sor. Ugye abból indult ki ennek a kifejezésnek a kitalálója, hogy mikor van nagyon nagy szükség arra, hogy a telefonunkat kapcsolaton kívüli üzemmódba helyezzük, amikor mondjuk repülőre ülünk, pláne hogyha hosszabb repülőutat kell végigülnünk, akkor ezek a mobil, pláne hogyha hosszabb repülőutat kell végigülnünk, akkor ezek a mobil eszközök nagyon jól alkalmazhatók szórakozási és egyéb időtöltési célra. Olvasásra. Így persze. A nagyon modern készülékeken már irodai szolgáltatásokat is tudunk igénybe venni, tehát szöveget szerkeszthetünk bármilyen probléma nélkül. Tehát akkor ide hadd szúrjam be, hogy nem azokra az egyszerű telefonokról van szó, ahol egyébként ezt az offline állapotot úgy lehet elérni, hogy egyszerűen kikapcsoljuk a készüléket. Igen. Bekapcsolva szeretnénk tartani, de mégis kapcsolat nélküli üzemmódban. Igen, hogy ne szólaljon meg, ne csörögjön, ne tudjon senki fölhívni, ne keressen internet kapcsolatot vezeték nélküli csatlakozási módon keresztül, stb. Hanem mondjuk a naptár funkcióját akarjuk használni, vagy média lejátszó funkcióját akarjuk használni, stb. Tehát, mert ennek a kitalálója szerint a leggyakoribb helyzet, amikor erre szükség van, az a repülő. Ezt én egyébként erőteljesen megkérdőjelezem, mert sokkal gyakrabban fordul elő egy hétköznapi ember életében, hogy a telefonját szeretné használni, mert szeretné az órát látni rajta, időt szeretne vele mérni, mondjuk előadást tart valahol, időt szeretne vele mérni, stb. De nem szeretné azt, hogy megszólaljon. És nem a repülőn ül. Alapvető problémát az okozza, hogy a repülőgépen a felszállás után bizonyos idővel minden elektronikus eszköz bekapcsolható, kivéve a mobiltelefonokat. Ez azt jelenti, hogy egy 11 órás repülőút alatt az MPR-em lejátszómat, a videó lejátszómat én használhatom, a notebookomat használhatom, de a telefonomat nem. Ennek az az oka, hogy a telefon egy aktív eszköz. A telefonban antenna van, ami aktívan keresi, tehát ő bocsájt ki jeleket, a többi passzív eszköz, ezért nem lehet elvileg a normális telefont használni. Mert hogy megzavarja a repülőműszerét. Nem csak az, bocsánat, de hát képzeljétek el, amikor mondjuk egy repülőgép utazómagasságon repül, és átlagosan egy cella az úgy tart mondjuk kb. Fél percig se. Tehát nincs egyszerűen olyan mobil kommunikációs rendszer, ami követni tudná a telefonod száguldását, hogy most éppen melyik cellában melyik. Igen, 900 km/órával száguldott telefon elég sűrűn kapcsolná a cellák között. Továbbá még egy oka van, hogy a nagyobb repülőgépeken egyébként van beépített telefonszolgáltatás az ülésekbe, és hát azért meg viszont fizetni kell ám. Így igaz. Van egyébként, nem tudom, hogy láttátok-e, van ez a mítoszrombolók, azt hiszem így hívják őket magyarul. Nekik van erről pont egy részük, hogy az mennyire igaz, hogy a telefonokat befolyásolják a számító, ugye a navigációt a repülőgépen. Na, mit gondoltok? Semennyire. Befolyásolták. Nem, semennyire. De befolyásolták, valamennyire befolyásolták. Tehát nem azt mondja, hogy befolyásolja minden esetre, de volt már légi baleset abból, hogy befolyásolta. Szóval lényeg a dologban, ennyit akartam csak ezzel mondani, hogy a telefont azt különbözteti meg a többi eszköztől, tehát amiben telefonfunkció van, hogy önmaga aktív sugárzásra képes szemben a többiekkel, ezért nem engedik egy 11 órás repülőút alatt végig bekapcsolva tartani. Tehát ez gondot okoz, ezért kellett a repülőüzemmód egy sok funkciós eszközben, amiről Zoli mesél. Egyébként érdekes szerintem a notebookok esetében a wifi modul, az is egy beépített rádió. Tehát ott azért egy kérdés, mutatja Borek András is az ő gépén a wifi kapcsolót, de hogy vajon ott is ellenőrzik-e a notebook esetében, hogy kikapcsolta-e a wifit, vagy sem? Ellenőrzik? Föl szoktak szólítani, hogy kapcsolt ki. Na, térjünk vissza az infoszótárhoz. Igen, és mondjuk egy legutóbbi repülőúton, amikor, tehát legutóbbi alkalommal, amikor repültem, akkor a szomszédom elővette a mobiltelefonját, repülőüzemmódba állította, és betette a fülébe a fülhallgatót, és elkezdett egy filmet nézni. Ez egy modern készülék volt. Egy pillanat alatt megjelent nála a légiutas kísérő, és azonnal kikapcsoltatta vele, hiába mondta, hogy repülőüzemmódban van, azt mondta, hogy az őt nem érdekli, a kapitány utasítás alapján ki kell kapcsolni, semmilyen módon nem lehet bekapcsolva ez a készülék. Tehát itt is ti is mondtátok, hogy megoszlanak arról a vélemények, hogy lehet használni, ki lehet-e kapcsolni, be lehet-e kapcsolni, hogyan, aktív, passzív, mit tudom én. Tehát a dolognak a vége az, és azért érdekel annyira ez az elnevezés engem, mert a legritkább esetben fordul az elő, hogy a telefont repülőüzemmódban repülőn tudjuk használni. Viszont repülőüzemmódban például kiválóan lehet egy tárgyaláson használni a telefont, mert ott nagyon-nagyon nem jó ám, hogyha megszólal és elkezd csöngeni, és ott valaki elkezd beszélgetni, akkor azzal le is tud veszíteni üzleti tárgyalást. Tehát ilyen nincs. Viszont valóban szükség lehet azokra az adatokra és információkra, ami a készülékben benne van. Tehát ez egy roppant jó használható eszköz. Tárgyaláson a tárgyalásüzemmód még jobb, mert akkor megjönnek az SMS-ek, és hogyha hátul ülünk, és nem látják, akkor legalább az SMS-t meg tudjuk nézni. Szituációtól függ ez a dolog, de egy szemtől szembe, egy face-to-face helyzetben ez nem megengedhető dolog semmiféleképpen sem. Az viszont nagyon gyakori, hogy tényleg hirtelen ki kell keresnem akkor valakinek a kontaktját a névjegy albumomból. Csak egyetlen egy mondat, tebben nagyon üdvözlik egyébként ezt a tényt, hogy még mindig nem lehet repülőgépeken használni. Mondván, hogy kizárólag és csak is a légi utazás ma már az egyetlen nyugodt hely a világon, ahol hivatalosan szabadulhatunk meg a kényszerű kötöttségektől. Na igen, de ennek ellenére így hívják a legtöbb eszközben ezt a bizonyos kapcsolaton kívüli üzemmódot, hogy repülő üzemmód.